Asculți doar hituri. Hey, bună seara, party people. Hello, hello, kissomanilor. Bine v-am regăsit la o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. Ediție de vară, cum îi spune noi, Summer Edition, cu voi DJ Young și Olex. Și astăzi timp de 3 ore până la 11, iar mâine, sâmbătă și duminica, ne auzim de la 7 la 10. Începem primele 40 de minute non-stop hits de astăzi. Următoarele 2 ore care vin vor fi doar cu hituri mixate. Fără Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Yeah.

Kiss Kiss in the Mix, încheiem seria 40 de minute non-stop hits, dar până în 9 fix vin încă 4 piese, primele două dintre ele Alicia Keys, Girl on Fire și Vang. Le auzim imediat la Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss FM. And we're Summer Kiss Kiss in the Mix, Vank, așa și remixul LLP. Până în 9 fix vin încă două hituri, iar la 9 începem o oră fără publicitate, doar cu hituri mixate. Ina și Plan Win India și pe final de oră Sore și Mihai Ristea, Beautiful Life. Mai departe cu voi, in the mix, DJ Young și Olex. Asculți doar hituri.

câștigă ei pastile, în care ciocolata distruge orice dietă, în care pe la 12 noapte îți place ceaiul cu cotlete, în care vrei să dormi și luni și marți până pe la 9, în care ai bani tot murdar chiar dacă nu mai plouă. Sunt așa zile. People, bună seara din nou, am început ora a treia de astăzi cu voi, DJ Young și Olix, iar printre hiturile mixate luăm și mesaje de richisuri. Uite, pregătim în 10 minute mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Chiar pe wall-ul Kiss FM avem postarea Start de richisuri, ne ocupăm de ele imediat. Până atunci avem Selena Gomez, Come and Get It, Cabron, Frunzele și Iarba, G-Sean, Ride It, și apoi Puia, Don Baxter și Connector, Bagă, Bagă Bani. Dacă e joi, e weekend la noi, la Kiss Kiss in the Mix, pentru voi, mixăm doar hituri. Baby, whenever you're ready.

shoot day and night. Somebody help me. Joacă într-un film criminal, un adevărat thriller. Iar Dan Bălan vine cu o piesă nouă acum, Lendo Caliendo, avem și D-Bunge, Oliver Twist, Vama, Perfect fără tine și ora se încheie cu Mr. Khaled, C'est la vie. Avem și podcastul la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm, acolo se află toate edițiile Kiss Kiss in a Mix. Chiar pe site le puteți asculta în timp real cu un simplu play sau le puteți downloada. Pentru asta intrați pe kissfm.ro/kkm. Salutăm încă o dată gașca mare de kissomani. Intrați pe facebook.com/kissfm România. It's your boy Brasco. I'm reporting from the U.S. Let's go. Pretty girl, no makeup. If you see her, you would think she was made up. Hit a party with some rock, go to Ace Up. Party till the sun go down, cause we paid up. Homie, get your weight up. Got the baddest in my section, straight up. All different complexions, weight up. One in a red dress, got me so messed up. La mi caminar, un cuerpo como ninguna, no puedo olvidarla. Y ahora de lo que le gusta, la pongo a temblar, bailando en lo oscuro, vamos volando. Go to Ace Club, party till the sun go down, cause we paid up. She started shaking, I'm pacing. She said, boy, come here, I'm not taking. Can you take it, if you're waiting? Baby boy, tell me, do you got patience? Sabes, sabes lo que quiero. La noche entera, sabes, sabes lo que quiero. La noche entera made it home on a car. Lendo, calendo. Una madre.

Rockin' up Romanian girls. say right now. See, I love it when you're gonna start winding around. And I love it when you're gonna say time. Hey, hello, hello, party people. Hello, kisomanilor. Am început o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix Summer Edition. Olex in the Mix și DJ Young on the mic. Avem o oră fără publicitate, doar cu hituri mixate. Hituri dedicate, vorba aceea, printre ele avem mesaje și dedichisuri. Până la următoarea serie de mesaje vine Ami, otra vez, Naughty Boy și Sam Smith, dar mai întâi Elena și Glenn's Echo, remixul Jay Murano. Dacă e joi, e weekend la noi. La Kiss FM, asculți doar hituri. Sunt niciun semn, niciun SMS, dar un stres. Dragoste pe bune, nu din interes, mai ales când tu ești.

Piesa nouă de la Radio Killer, In the Middle of the Night, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Am ales ca de obicei două mesaje. Hello guys, sunt Diana din Baia Mare, vă ascult în fiecare seară și vreau să-i spun celui mai bun prieten următorul mesaj: nu vreau să fii iubitul meu pentru că vom strica cea mai frumoasă prietenie. Și de la Nicușor pentru gașca nebună din Mamaia: în seara asta petrecem în cele mai tare cluburi pentru că ziua ne-am distrat la Summer Kiss pe plaja Crema. Foarte bine să aveți parte de super distracție și de un weekend fierbinte la mare, la Summer Kiss. Pentru cei mai îndrăgostiți dintre voi am pregătit o piesă foarte tare, James Arthur, Impossible. Vine și Mateo, amândoi, și apoi continuă petrecerea cu cel mai petrecăreț dintre petrecăreți, adică Petre, cu tot cu Cerebel și Ada. La Summer Kiss Kiss in a Mix, mixăm doar hituri. I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake, I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Falling out of love is high. Falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know when thinking all you need is there. Building faith on nothing was. Empty promises for where I know when ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know. Prințesa din el. Amândouă, schimbăm apel de tare. Amândouă,